سلیم اول 918 ہجری تا 926 ہجری بمطابق 1512 عیسوی تا 1520 عیسوی۔ جس وقت سلیم نے بایزید کو تخت سے اتار کر زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی، وہ 47 سال کی پختہ عمر کو پہنچ چکا تھا اور اس کی فوجی اور انتظامی قابلیت پوری طرح مسلم ہو چکی تھی۔ اس نے صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس قلیل مدت میں سلطنت عثمانیہ کی وسعت کو دو چند کر دیا۔ اس نے یورپین مقبوضات میں کوئی اضافہ نہیں کیا، مگر ایشیا میں دیار بکر، کردستان، شام، مصر اور عرب کا ایک بڑا حصہ، جس میں حرمین شریفین بھی داخل تھے، فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کی فتوحات کی وسعت، اعلیٰ فوجی قابلیت اور انتظام سلطنت کی غیر معمولی اہلیت نے اس کو سلاطین آل عثمان کی صفحے اول میں ایک ممتاز جگہ دی۔ ان خصوصیات کے علاوہ علم و فضل میں بھی اس کا پایا نہایت بلند تھا۔ وہ رات کو بہت کم سوتا اور زیادہ تر وقت کتابوں کے مطالعے میں صرف کرتا۔ اس کو تاریخ اور فارسی شاعری سے خاص دلچسپی تھی۔ فارسی زبان میں اس نے کچھ نظمیں خود بھی لکھیں۔ محمد فاتح کی طرح وہ بھی سیزر اور سکندر کے کارنامے بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ اس کو حرم کی زندگی سے بہت کم دلچسپی تھی۔ دن میں سلطنت کے کاموں میں جو وقت بچتا، اس کا بیشتر حصہ وہ علماء کی صحبت میں گزارتا۔ وہ اہل علم کو بڑے بڑے عہدوں پر بھی مامور کرتا۔ مثلا جب کردستان کا صوبہ فتح ہوا تو اس نے مورخ ادریس کو وہاں کا والی مقرر کیا، لیکن علم کا شوق اور علماء کی ہم نشینی اس کے مزاج میں نرمی پیدا نہ کر سکی۔ اس کی طبیعت حد درجے اشتعال پذیر تھی۔ وہ کسی امر میں خفیف سی مخالفت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور جو لوگ اس کی رائے سے ذرا بھی اختلاف کرنے کی جرات کرتے، ان کو فوراً قتل کرا دیتا۔ اس کے مختصر عہد حکومت میں 7 وزیر اعظم اس کے حکم سے قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ متعدد فوجی اور ملکی عہدیداروں کو بھی اس کی ناخوشی کی پاداش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جو لوگ وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر کیے جاتے تھے، ان کو اپنے انجام کا اتنا یقین ہوتا تھا کہ وہ اس ہلاکت آفرین ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھ کر چھوڑ جاتے تھے، اور اکثر ان کی پیش بینی صحیح ثابت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک روز وزیر اعظم پیری پاشا نے سلیم سے عرض کیا کہ اے میرے بادشاہ، میں جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر تجھے اس وفادار غلام کو قتل کرنے کا کوئی نہ کوئی حیلہ مل جائے گا، لیکن التجا ہے کہ قتل سے پہلے مجھے تھوڑی مہلت عطا فرما تاکہ میں اس دنیا سے متعلق اپنے کاروبار کا انتظام کر لوں اور تیرے حکم سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ سلیم اس درخواست پر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں کچھ دنوں سے تیرے قتل کی نسبت غور کر رہا تھا، لیکن فی الحال تیرا کوئی جانشین مجھے نظر نہیں آتا، ورنہ تیری یہ درخواست میں بخوشی منظور کر لیتا۔ لیکن سلیم کی یہ سختی، جو عموماً ظلم سے تعبیر کی جاتی ہے، ایک خاص اصول کے ماتحت تھی۔ وہ جو کچھ کرتا تھا سلطنت کے لیے کرتا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے باپ کے حلم کی وجہ سے حکومت کے تمام شعبوں میں بدنظمی پیدا کر دی تھی۔ فوج میں خودسری آ گئی تھی، وزراء اپنے فرائض کو بھولے ہوئے تھے، قاضیوں کے فیصلوں میں جانبداری کی جھلک نمایاں تھی۔ اس حالت کو سدھارنے کے لیے سختی ناگزیر تھی، اور گو بعض اوقات سزا کی شدت جرم کی شدت سے بڑھ جاتی تھی۔ تاہم اس سخت گیری کا عام اثر نہایت مفید ثابت ہوا، اور وہ تمام خرابیاں دور ہو گئیں جو حکومت کی بنیاد کو متزلزل کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ مورخین نے سلیم کو ظالم لکھا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان مظالم کے باوجود وہ رعایا میں نہایت مقبول تھا۔ جو طرز عمل افراد کے لیے ظلم کا حکم رکھتا تھا، وہی رعایا کے حق میں رحمت بن گیا تھا۔ سلیم نے جس وقت بایزید کو تخت سے اتار کر سلطنت پر قبضہ کیا تھا، اس کے دونوں بڑے بھائی کرکود اور احمد ایشیائی کوچک کے دو صوبوں کے حاکم تھے۔ ابتدا میں ان دونوں نے اطاعت کا اظہار کیا، سلیم ان کی طرف سے مطمئن نہ ہوا۔ اس کو تخت پر بیٹھے چند ہی روز گزرے تھے کہ شہزادہ احمد نے، جو اماسیہ کا حاکم تھا، علم بغاوت بلند کر کے بروسا پر قبضہ کر لیا۔ سلیم فوراً ایشیائی کوچک پہنچا، احمد بھروسا چھوڑ کر بھاگا اور اپنے دو لڑکوں کو شاہ اسماعیل کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے ایران روانہ کیا۔ سلیم نے بھروسا پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، لیکن اس کی فوج کے بعض افسر شہزادہ احمد سے جا ملے اور لڑائی پھر چھڑ گئی۔ ابتدا میں احمد کو چند معمولی فتوحات حاصل ہوئی، لیکن بالآخر اسے اپنی جان لے کر بھاگنا پڑا۔ سلیم نے وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا کو جو احمد سے مل گیا تھا پھانسی دے دی، اور اس کے بعد اپنے پانچ بھتیجوں کو جو بروسا کے بعض عمرہ کے گھروں میں چھپے ہوئے تھے گرفتار کر کے مروا ڈالا۔ یہ شہزادے اس کے مرحوم بھائیوں شہنشاہ شاہ عالم اور محمود جو بایزید کی حیات ہی میں وفات پا چکے تھے اس کی اولاد تھے۔ شہزادہ کرکوٹ اس وقت تک اپنے علاقے سارو خان میں خاموش بیٹھا تھا، لیکن ان شہزادوں کے قتل کی خبر سن کر اس نے سمجھ لیا کہ اس کی باری بھی اب آیا ہی چاہتی ہے، اسی لیے وہ بھی اب اپنی جان کی حفاظت کا سامان کرنے لگا اور یعنیچری کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش شروع کی۔ سلیم کو اس کی تیاریوں کی اطلاع ہو گئی، وہ نہایت خاموشی سے شکار کا بہانہ کر کے 10,000 سواروں کے ساتھ کرکوٹ کی حکومت میں داخل ہوا اور اسے گرفتار کر لینا چاہا۔ کرکوٹ بھاگا لیکن جلد پکڑ لیا گیا۔ سلیم نے سنان نامی ایک افسر کو اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ مرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ رات کا وقت تھا اور کرکوٹ سو رہا تھا، سنان نے اس کو بیدار کر کے سلیم کا حکم سنایا۔ کرکوٹ نے صرف ایک گھنٹے کی مہلت مانگی، اس فرصت میں اس نے اپنی بےکسی کی موت پر ایک منظوم خط سلیم کے نام لکھا جس میں اس کی بے دردی کی شکایت کی۔ اس کے بعد اس نے اپنی گردن جلاد کے حوالے کر دی۔ سلیم یہ خط پڑھ کر جو حقیقتاً ایک نہایت دردناک مرثیہ تھا بہت رویا۔ اسے اس قدر صدمہ ہوا کہ 3 روز تک خود بھی ماتم کرتا رہا اور تمام سلطنت نے بھی ماتم کا حکم دیا جن ترکمانوں نے کرکوٹ کے چھپنے کی جگہ کا پتہ بتایا تھا اور اب انعام کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ سلیم نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ اس درمیان میں احمد نے پھر ایک فوج اکٹھا کر کے سلیم کا مقابلہ کیا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن 17/0919 ہجری بمطابق 24 اپریل 513 عیسوی کی جنگ میں اسے شکست ہوئی اور وہ قید کر لیا گیا۔ اسے بھی گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ ایران سے جنگ۔ سلیم اب تخت سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ وہ ایشیائی کوچک سے یورپ کو واپس ہوا اور یورپ کی مختلف حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے اپنی سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح کے بیرونی خطرات سے محفوظ کر لیا اور پھر مشرق کی جانب متوجہ ہوا۔ ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسماعیل صفوی بیٹھا ہوا تھا جس نے چند سال قبل عراق، عرب، خراسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کا ایک فوجی افسر بغداد میں بھی داخل ہو گیا تھا۔ 916 ہجری بمطابق 1510 عیسوی میں فارستان اور آذربائیجان بھی سلطنت ایران میں شامل کر لیے گئے تھے جو خلیج فارس سے بحیرہ کیسپیئن اور فرات سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانیہ کی سرحد سے مل گئی تھی۔ اتفاق یہ کہ دونوں سلطنتوں کے فرما رواں بھی شجاعت، عظمت اور ملک گیری کی حوث میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ ایسی صورت میں دونوں کا تصادم ناگزیر تھا۔ تصادم کے متعدد اسباب موجود تھے، سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک غالی شیعہ اور سلیم ایک متشدد سنی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی مقبوضات میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شاہ اسماعیل کے گماشتے اناتولیہ میں شیعیت کی تلقین کرتے پھرتے تھے اور اندر اندر لوگوں کو سلیم کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ سلیم شیعہ مسلک کا سخت دشمن تھا اور اسے سلطنت کے لیے ایک بڑا فتنہ خیال کرتا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کی تخت نشینی سے ایک ہی سال قبل اسماعیل کے ایوان میں سے شاہ قلی نامی ایک شخص نے کس طرح تشیع کی تبلیغ کر کے اناتولیہ کے باشندوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور اس فتنے کے فروغ کرنے میں کس قدر دشواری پیش آئی تھی۔ چنانچہ جب اسے اس قسم کا خطرہ پھر محسوس ہوا تو اس نے اپنی سلطنت سے شیعیت کا اعتصال کر دینا چاہا اور جاسوسوں کے ذریعے سے سلطنت کے تمام شیعوں کو شمار کرایا۔ ان کی تعداد 70,000 نکلی۔ پھر ایک روز دفتن ان میں سے 40,000 کو قتل کرا دیا اور باقی 30,000 کو، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے، قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے سے تمام ایران میں ایک آگ سی لگ گئی، لیکن سلیم کی قوت کے مقابلے میں اس وقت شاہ اسماعیل کو اقدام کی ضرورت نہ ہوئی۔ بہرحال ایران اور دولت عثمانیہ کی جنگ کا یہی ایک سبب نہ تھا۔ اس قتل عام سے قبل بھی دونوں سلطنتوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے۔ مثلا شاہ یزید ثانی کے عہد میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں پیش آ چکی تھیں جس میں شاہ اسماعیل نے بعض ترک سرداروں کو، جو ایشیائی کوچک کے سرحدی علاقوں کے حاکم تھے، شکست دی تھی۔ علاوہ برن اس نے دولت عثمانیہ کے مقابلے میں سلطان مصر سے اتحاد کر لیا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی رفتار ترقی کو روکنا چاہتا تھا. ان میں سے ہر سبب سلیم جیسے تند مزاج سلطان کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے کافی تھا. لیکن جس چیز نے اس کو سب سے زیادہ برانگیختہ کیا وہ یہ تھی کہ شاہ اسماعیل نے مرحوم شہزادہ احمد کے لڑکے شہزادہ مراد کو پناہ دی اور اعلانیہ اس کی حمایت کر رہا تھا. نہ صرف یہ بلکہ سلیم کو تخت سے اتار کر مراد کو اس کی جگہ بیٹھانے کے لیے وہ اب فوجیں بھی جمع کر رہا تھا. سلیم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایران پر حملے کا تہیہ کر لیا اور شاہ اسماعیل کو میدان جنگ میں مقابلے کی دعوت دی. عثمانی فوجیں یعنی شہر کے میدان میں جمع ہوئیں اور سلیم 23/0920 ہجری 20 اپریل 1514 عیسوی کو 140,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ایران کے پایہ تخت تبریز کی طرف روانہ ہوا. یعنی شہر سے تبریز کا فاصلہ 1,000 میل سے زیادہ نہ تھا. راستہ بھی پہاڑی تھا اور درمیان میں کوئی سڑک نہ تھی. سب سے بڑی دشواری سامان رسد کی فراہمی تھی. جب سلیم ایران کی سرحد پر پہنچا تو شاہ اسماعیل نے بجائے مقابلہ کرنے کے تمام علاقے ویران کرا دیے اور خود پایہ تخت کی طرف لوٹ گیا. اس سے سلیم کی مشکلات اور بڑھ گئیں. رسد کے ملنے میں سخت دشواری پیش آنے لگی. فوج میں جو اپنے طویل سفر سے بالکل خستہ ہو گئی تھی بے دلی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور اس نے آگے بڑھنے میں تامل کیا. لیکن سلیم کی مستقل مزاجی بدستور قائم رہی اور باوجود اس کے کہ رسد کی فراہمی روز بروز زیادہ دشوار ہوتی جاتی تھی اس کے قدم نہ رکے. بالآخر فوج نے اعلانیہ طور پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. سلیم کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا مگر اس کی غیر معمولی شجاعت نے فوج کو قابو سے باہر نہ ہونے دیا. وہ دلیری کے ساتھ ان کے سامنے گیا اور یوں کہنے لگا، کیا اسی طرح تم اپنے سلطان کی خدمت کرتے ہو؟ کیا تمہارا ادائے وفا محض زبانی تھا؟ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور چلے جائیں، لیکن میں نے تو اتنی دور کا سفر اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہاں سے لوٹ جاؤں. تم میں سے جو بزدل ہیں وہ فوراً ان بہادروں سے علیحدہ ہو جائیں جنہوں نے تیغ و تفنگ اور جسم و روح کے ساتھ ہماری مہم کے لیے ہمیں جانے وقف کر دی ہیں. یہ کہہ کر اس نے دستہ قائم کر کے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور کسی ایک سپاہی کو بھی جرت نہ ہوئی کہ اپنا دستہ چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں. ایرانیوں کی شکست. عثمانی فوج جب تبریز کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا پڑا. دونوں فوجیں 2 رجب 920 ہجری بمطابق 24 اگست 1514 عیسوی کو وادی چالدیران میں صف آرا ہوئی. ترکی لشکر کی تعداد جس نے 1200 میل کی سخت دشوار گزار راہ سفر 126 روز کی قلیل مدت میں طے کی تھی اب 140,000 سے گھٹ کر 120,000 رہ گئی تھی، جس میں 80,000 سوار تھے. ایرانی فوج کی مجموعی تعداد 80,000 تھی. یہ سب سوار تھے اور اپنی شجاعت اور سپاہ گیری کے لحاظ سے نہایت ممتاز تھے. عثمانی بالکل خستہ ہو رہے تھے، برخلاف اس کے ایرانی سوار تازہ دم تھے. جنگ کی ابتدا ایرانیوں کے موافق ہوئی. ایرانی سواروں کا جو دستہ شاہ اسماعیل کی سرکردگی میں تھا اس نے اپنے مقابل ترکی دستے کو پسپا کر دیا، لیکن ترک فوراً ہی سنبھل گئے اور انہوں نے پلٹ کر نہایت دلیری سے مقابلہ کیا. اس درمیان میں عثمانی توپوں نے گولے برسانا شروع کر دیے. ایرانیوں کے پاس توپ خانے نہ تھے، وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگی. شاہ اسماعیل بھی زخمی ہو گیا اور بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگ سکا. 14 رجب 920 ہجری 4 ستمبر 1514 عیسوی کو سلیم تبریز میں فاتحانہ داخل ہوا. وہاں سے اس نے علاوہ شاہی خزانے کے 1,000 بہترین صنعت اور کاریگر قسطنطنیہ روانہ کیے. قسطنطنیہ میں ان لوگوں کو رہنے کے لیے مکانات اور اپنے پیشوں کے جاری رکھنے کے لیے تمام ضروری سامان دیے گئے. تبریز میں 8 روز قیام کے بعد وہ شمال میں قراباغ کی طرف بڑھا. اس کا ارادہ تھا کہ موسم سرما آذربائیجان کے میدانوں میں گزارنے کے بعد بہار شروع ہونے پر پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کرے، لیکن فوج اب بالکل خستہ ہو چکی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھی. سلیم کو اندیشہ ہوا کہ سختی کرنے سے ممکن ہے بغاوت برپا ہو جائے، اس لیے مجبوراً وہ قسطنطنیہ کی طرف واپس ہوا. شاہ اسماعیل سے کوئی صلح نامہ نہ ہوا اور دونوں سلطنتوں کی جنگ کا سلسلہ کسی نہ کسی حد تک سلیم کی حیات تک باقی رہا. لیکن چالدیران کی جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیار بکر اور کردستان کے صوبے مکمل طور پر فتح کر لیے گئے اور ایران سے نکل کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے۔ سلیم نے ان صوبوں کا حاکم مشہور مورخ ادریس کو مقرر کیا۔ سلیم کے لیے پورے ایران کو عثمانی مقبوضات میں داخل کر لینا دشوار نہ تھا، لیکن کسی مصلحت سے اس نے ایسا کرنا مناسب نہ خیال کیا۔ جیسا کہ ایورسلے کا خیال ہے، شیعہ مذہب سے اسے اس درجے نفرت تھی کہ ممکن ہے اس نے ایران کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے علیحدہ رکھنا ہی بہتر سمجھا ہو۔ اسی تشدد کے تحت اس نے ایک فرمان نافذ کر کے ایران سے تجارت کرنا ممنوع قرار دیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ چند تاجروں نے اس فرمان کی حکومت دولی کی ہے تو اس نے ان سب کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ مفتی جمالی نے بمشکل اس سے یہ حکم منسوخ کرایا۔ ایران کے بعد سلیم شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ممالک 250 برس سے سلاطین مملوک کے زیر حکومت تھے۔ سلیم کے زمانے میں ان کا حکمران قانسوہ غوری تھا۔ سلطان مصر کو حجاز کی فرما روائی حاصل تھی۔ دولت عثمانیہ اور سلطنت مصر کے تعلقات بایزید ثانی ہی کے وقت سے غیر خوشگوار تھے۔ جو لڑائیاں ان کے درمیان ہوئی تھیں ان میں عثمانیوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، لیکن سلیم کی تخت نشینی کے بعد قانسوہ غوری کو معلوم ہو گیا کہ اب سلطنت عثمانیہ کی انان حکومت ایک ایسے فرما روان کے ہاتھ میں ہے جو بایزید ثانی سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شاہ اسماعیل کی دعوت پر دولت عثمانیہ کے خلاف ایران سے اتحاد کر لیا تھا۔ کردستان اور دیار بکر کی فتح کے بعد عثمانی اور شامی مقبوضات ایک دوسرے سے بالکل قریب ہو گئے تھے۔ قانسوہ غوری نے 522 ہجری بمطابق 1516 عیسوی میں ایک زبردست فوج شام کے علاقے میں متعین کر دی تھی تاکہ افواج عثمانی کی نقل و حرکت کی نگرانی ہوتی رہی۔ سنان پاشا نے، جو ایشیائی کوچک کے جنوبی مشرق میں ترکی لشکر کا سپہ سالار تھا، اس واقعے کی اطلاع سلیم کو دی اور لکھ بھیجا کہ ایسی صورت میں سلطان کے حزب ہدایت وادی فرات کی طرف کوچ کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ سلیم نے قسطنطنیہ میں دیوان منعقد کر کے اس مسئلے کو غور و بحث کے لیے پیش کیا۔ دنیا اسلام کا انتشار۔ یہ مسئلہ محض سلطنت مملوکیہ اور دولت عثمانیہ کی قوت آزمائی کا نہ تھا، بلکہ حقیقتاً اس کا تعلق دنیا اسلام کے ایک عام انتشار اور پراگندگی سے تھا۔ خلافت عباسیہ کے مصر میں منتقل ہونے کے بعد اسلام کی متحدہ سیاسی قوت پارا پارا ہو گئی تھی اور خلیفہ کا اقتدار صرف مذہبی اور رسمی رہ گیا تھا۔ سلطان سلیم کے ابتدائی عہد میں دنیا اسلام کے ضعف و انتشار کی جو حالت تھی اس کا اندازہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے محققانہ رسالے خلافت عثمانیہ کے حزب ذیل اختصابات سے ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، نویں صدی کے اواخر میں دنیا اسلام کے نقشے پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ اس عظیم الشان جمہوریت کا قالب بے جان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس کے دل و دماغ یعنی خلافت مصر کی کمزوری اور ضعف کا یہ حال پہنچا کہ وہ دور کے اجزائے بدن کی تو کیا، آس پاس کے اعضا کی قوت کا سہارا بھی نہیں رہے ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں، امارتوں اور ٹکڑیوں میں بڑھ گئی تھیں۔ ہندوستان سے لے کر اسپین تک تم کو یہی کیفیت اور یہی نقشہ نظر آئے گا۔ ہندوستان کی طاقت سندھ، گجرات، مالوا، احمد نگر، بیجاپور، برہانپور، بیدر، کشمیر، جونپور، بنگال، دہلی وغیرہ صوبے دار حکومتوں میں منقسم ہو گئی۔ ترکستان میں بخارا، بلخ، خوارزم، مرو اور کاشیغر میں 20 خان چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکمران ہیں۔ روس کا علاقہ کریمیا، قازان، استراخان میں بڑھ گیا ہے۔ علاقہ قفقاز میں آذربائیجان، داغستان، غرغستان سب بکھرے ہوئے اجزاء ہیں۔ افغانستان و خراسان میں مختلف تیموری شہزادے اور ترکمانی امرا ادھر ادھر قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ عراق ایک مستقل حکومت ہے۔ مصر و شام میں مملوک سلطانوں کی سلطنت ہے۔ عرب چھوٹے چھوٹے شیوخ میں بٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ یمن میں تو ایک ایک شہر کا الگ الگ امیر ہے۔ حجاز شرفا کے ایک خاندان کے ماتحت تھا جو کبھی مصر کے زیر اثر بن جاتے ہیں اور جب کبھی موقع ملتا تھا امام یمن سے ساز باز کر لیتے ہیں۔ امام یمن اور سلطان مصر میں ایک سلسلہ جنگ برپا تھا۔ مصر کے پارسوڈان، طرابلس، تیونس، الجزائر اور کتنی ہی ریاستیں تھیں۔ اسپین کی ایک سلطنت کے غرناطا، قرطبہ، تلیتا، شاطبہ، حمص، بیتلویس کتنے ہی ٹکڑے ہو گئے تھے، جن میں سے اب صرف ایک یا دو باقی تھے۔ غرض خانوادہ اسلام کا ایک ایک گھر اجڑا ہوا تھا اور جامع خلافت کا تار تار الگ ہو گیا تھا۔ یہ تو دنیا اسلام کے انتشار کا نقشہ تھا، اس انتشار سے جو نتائج پیدا ہوئے ان کی تصویر بھی مولانا موصوف کے قلم نے کھینچ دی ہے۔ یورپ کے مسیحی سپاہیوں نے ایک ہی دفعے اس پر چار گوشوں سے حملہ کیا۔ 894 ہجری سے روس نے ایشیائے وسطی کے صحرا سے اسلام پر اپنا حملہ شروع کیا۔ یہ قازان کی اسلامی ریاست تھی اور ایک طویل سلسلہ جنگ کے بعد 993 ہجری میں اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد استرخان اور کریمیا وغیرہ کی باری آئی، یہاں تک کہ اس کے ڈنڈے بحر اسود اور سرحد ایران سے آ کر مل گئے۔ اسپین اور پرتگال ملک اندلس میں 557 ہجری میں اسلام کا خاتمہ کر کے آگے کو بڑھے۔ اسپین نے دوستی کے پردے میں تیونس اور الجزائر پر قبضہ کیا۔ پرتگال نے پورے افریقہ کو ناپ کر بحر عرب اور بحر ہند میں آ کر اپنے ڈیرے ڈالے اور عرب اور ہندوستان کے اسلامی سواحل پر قتل و غارت گیری کا آغاز کیا۔ دوسری طرف مراکش کے سواحل پر آ کر وطاسی خاندان پر حملہ آور ہوئے، جو مغرب میں ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد ڈال رہا تھا، اور آصفی، ازمور اور مامورا پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی سپاہیوں کی چوتھی کمین گاہ بحر روم کے جزائر سے تھی۔ قبرص یعنی سائپرس، روڈس، مالٹا اور وینس کے صلیبی دستے مصر و شام کی ناکہ بندی میں مصروف تھے۔ خصوصاً قبرص، روڈس اور مالٹا تو سینٹ جان کے صلیبی مجاہدین کے بڑے بڑے مستحکم قلعے تھے، جو دن رات صرف مسلمانوں کے خون کے پیاسے رہتے تھے اور یہی ان کی زندگی کا مذہبی فرض تھا۔ یہ درحقیقت گزشتہ صلیبی سپاہیوں کی یادگار اور فلسطین کی مسیحی 90 سالہ حکومت کی شکست خوردہ فوج کی نسل تھے۔ یہ بحر روم کے دربان تھے، جن کے سامنے سے کوئی اسلامی جہاز مسلمان ملکوں کو روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ قیبچہ، کریمیا اور روم کے مسلمان حج نہیں کر سکتے تھے۔ وینس کا بازار مسلمان عورتوں کی ناموس اور مسلمان مردوں کی آزادی کی خرید و فروخت کی بڑی منڈی بن گئی تھی۔ جو قیدی تھے وہ کسی حال میں اسلام سے پھر ناگوار نہیں کرتے تھے، اگر مرد ہوتے تو وہ مصر لا کر بیچ ڈالے جاتے تھے، جہاں وہ مملوک سپاہیوں میں بھرتی کر لیے جاتے تھے، اور اگر لڑکیاں ہوتیں تو وہ اٹلی کے عمرا اور دولت مندوں کے عیش خانوں میں بھیج دی جاتی تھیں، اور جب کبھی موقع ملتا وہ سکندریہ تک دھاوا کرتے چلے آتے تھے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی یہ کہ اسی زمانے میں 905 ہجری میں ایران و خراسان میں صفوی خاندان کا ظہور ہوا، جس نے تنگ نظری سے اسلام کے بجائے شیعیت کو اپنے سیاسی کارناموں کا مرکز قرار دیا۔ اہل سنت یا تو اس ملک سے جلاوطن ہونے پر مجبور ہوئے، یا ہنگاموں میں قتل ہوئے، یا وہ شیعہ بنا ڈالے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے یہ صفیوں نے سلطنت عثمانیہ کے باغی شہزادوں کو اپنے یہاں پناہ دی اور سلطان مصر سے خط و کتابت کر کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک متحدہ حملے کا سامان کیا۔ اس کا نتیجہ باہمی ہنگامہ آرائیاں ہوئی اور مجموعی حیثیت سے اسلام کی تباہی۔ دیوان کا فیصلہ۔ دنیا اسلام کی یہ حالت سلیم سے پوشیدہ نہ تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ضعف و انتشار کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ خلافت اور سلطنت دو علیحدہ علیحدہ شخصیتوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ اسلام کے گزشتہ اقتدار کو اثر نو قائم کرنے کے لیے اس کے نزدیک ان دونوں شخصیتوں کو ایک ہی ہستی میں مدغم کر دینا نہایت ضروری تھا، اور چونکہ دولت عثمانیہ سے زیادہ طاقتور اس وقت کوئی دوسری اسلامی سلطنت نہ تھی، اور دفاع و جہاد کا فرض جو منصب خلافت کا پہلا مقصد ہے 150 برس سے وہی ادا کر رہی تھی، اس لیے دنیا اسلام کی امامت کا حقدار بھی اس سے زیادہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ لیکن حجاز و مصر و شام پر جو اسلامی دنیا کے اصلی عناصر تھے، مصر کے مملوک سلاطین کی حکومت تھی، اور ان اجزاء کو شامل کیے بغیر خلافت کا دائرہ اقتدار مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جب سلیم نے سنان پاشا کی تحریر دیوان کے سامنے پیش کی تو نہ صرف فرانسوا غوری کے حملے کے بارے میں غور کیا گیا، جو اسماعیل سے ملا ہوا تھا اور جس نے ایران کی جنگ کے موقع پر سامان رسد کے قافلے کو عثمانی لشکر میں جانے سے روک دیا تھا، بلکہ خلافت و امامت کے مسئلے پر بھی مذکورہ بالا حالات کی روشنی میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ حرمین شریفین کی خدمت کا حق، سلطان عثمانی سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں پہنچتا اور اس کے لیے جنگ ناگزیر ہے۔ رئیس آفندی محمد پاشا نے اسرائیل کی موافقت میں ایک نہایت پرزور تقریر کی اور کہا کہ وہ دولت المیہ کا فرض ہے کہ اس حق کو بذریعہ فتح حاصل کرے۔ سلیم محمد پاشا کی تقریر سے اس قدر خوش ہوا کہ اسی وقت اس کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ غرض دیوان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے قانسوہ غوری سے اطاعت کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اگر وہ انکار کرے تو لڑائی شروع کر دی جائے۔ شام کی فتح۔ قانسوہ غوری اس وقت حلب میں مقیم تھا۔ سلیم کے ایلچی جب یہ پیغام لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے بڑا فروختہ ہو کر ان کو قید میں ڈال دیا، لیکن سلیم لڑائی کا عزم پہلے ہی کر چکا تھا۔ ایلچیوں کے روانہ کرنے کے فوراً ہی بعد وہ خود بھی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے شام کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جب عثمانی لشکر شام کی سرحد میں داخل ہوا تو قانسوہ غوری کو اپنی غلطی کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اس نے سلیم کے ایلچیوں کو فوراً رہا کر دیا اور صلح کی گفتگو شروع کی، مگر سلیم صلح کے لیے قسطنطنیہ سے نہیں روانہ ہوا تھا۔ 25 رجب 922 ہجری بمطابق 24 اگست 1516 عیسوی کو حلب سے قریب مرج وابق کے میدان میں پہلا مارکہ پیش آیا جس نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ مملوک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن آپس کے اختلافات سے ان کی قوت پہلے ہی کمزور ہو گئی تھی۔ علاوہ برن قانسوہ غوری کے دو فوجی سرداروں یعنی خیربے اور غزالی نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے سلیم سے سازباز کر لیا تھا۔ خیربے حلب کا گورنر تھا اور غزالی فوج کا ایک بڑا افسر تھا۔ ان دونوں نے عین موقع پر غداری کی۔ جلبانوں کے دستوں کو لے کر جو چرکسی مملوکوں سے نیچے درجے کے مملوک تھے اور چرکسوں سے حریفانہ رقابت رکھتے تھے، میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ قانسوہ غوری کے پاس توپیں نہ تھیں۔ عثمانی توپوں کی گولہ باری نے مصری فوج کو، جس کی قوت خیربے اور غزالی کی غداری سے ٹوٹ چکی تھی، زیادہ دیر تک میدان جنگ میں ٹھہرنے نہ دیا۔ صرف ایک گھنٹے کے اندر لڑائی ختم ہو گئی۔ بوڑھا سلطان قانسوہ غوری بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ اب مقابلہ بے سود ہے۔ وہ بھاگا، لیکن شاید اپنے ہی سپاہیوں کی بھیڑ میں دب کر مارا گیا۔ حلب کا خیر مقدم۔ سلیم فاتح کی حیثیت سے حلب یعنی الپو میں داخل ہوا۔ خیر بے نے شہر کی کنجیاں پیش کی۔ باشندگان شہر نے حاضر ہو کر وفاداری کا حلف لیا۔ مفتی دہلان مکی لکھتے ہیں کہ حلب کے باشندے اپنے علماء اور صلحاء کے ساتھ سروں پر قرآن رکھے ہوئے سلطان کے استقبال کو آئے، فتح کی تہینت پیش کی اور رحم و درگزر کے خواستگار ہوئے۔ سلیم ان سب سے مہربانی کے ساتھ پیش آیا۔ پھر جب وہ جامع مسجد میں گیا تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پہلے سلاطین مصر کے القاب میں خادم الحرمین شریفین کا لقب شامل کیا جاتا تھا، لیکن حلب کی فتح کے بعد جامع مسجد کا خطیب جب خطبہ دینے کھڑا ہوا تو سلطان سلیم خان کے نام کے ساتھ اس لقب کا اضافہ کیا۔ سلیم نے اسے آئندہ کامیابی کی بشارت خیال کیا اور اس قدر خوش ہوا کہ جو حلہ پہنے ہوئے تھا اتار کر اسی وقت خطیب کو دے دیا۔ حلب میں چند روز قیام کرنے کے بعد سلیم پاشا نے دوسرے شہروں کی فتح کے لیے روانہ ہوا۔ ہر شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے دروازے کھول دیے اور وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ سلیم نے ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا اور اپنے الطاف و اکرام سے انہیں بالکل مطمئن کر دیا۔ چنانچہ دمشق، بیت المقدس، حمص اور متعدد دوسرے شہر نہایت آسانی سے فتح ہو گئے اور ہر جگہ سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ دمشق میں اس نے شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور وہاں کے فقراء کے لیے ایک مطبخ بھی قائم کر دیا اور اس کے اخراجات کے لیے کافی جائیداد وقف کر دی۔ شام کے اس آسانی سے فتح ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ قانسوہ غوری کی وفات پر اس کے جانشین کے انتخاب کے لیے مملوکوں کے تمام بڑے بڑے فوجی سردار فوراً قاہرہ روانہ ہو گئے اور میدان عثمانیوں کے لیے خالی ہو گیا۔ مملوکوں میں دستور یہ تھا کہ سلطان کا انتخاب 24 بلند پایا عمرہ کیا کرتے تھے جو فوج و حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر مامور ہوتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہ عمرہ قاہرہ میں جمع ہوئی اور انہوں نے تومان بے کو، جو اپنی حیرت انگیز شجاعت، فوجی قابلیت اور شریفانہ اوصاف و خصائل کی وجہ سے خاص طور پر ممتاز تھا، سلطان منتخب کیا۔ تومان بے کے انتخاب سے مملکوں میں ایک تازہ روح پیدا ہو گئی۔ ماردکائے روانیہ۔ شام کی فتح کے بعد سلیم نے مصر کی طرف کوچ کی تیاری کی۔ ادھر تومان بے بھی مدافعت کی تیاری کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایک فوج غزہ روانہ کی تاکہ عثمانی لشکر کو مصر کی طرف بڑھنے سے روکے، اور خود قاہرہ کے قریب مصری افواج کے بڑے حصے کو جمع کرنا شروع کیا۔ غزہ میں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، لیکن صدر اعظم سنان پاشا کی سپہ سالاری اور ترکی توپوں کی گولہ باری نے مملوکوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ اس کے بعد مصر کی سرحد تک پھر کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، اور سلیم کی فوج نے 10 روز کے اندر ریگستان کو عبور کر لیا۔ سلیم نے اس مہم کے لیے کئی ہزار اونٹ خرید لیے تھے، ان پر فوج کے لیے پانی کے مشکیزے لدے ہوئے تھے۔ مصری فوجیں قاہرہ سے تھوڑے فاصلے پر روانیہ میں خیمہ زن تھیں۔ وہیں 29 ذی الحجہ 942 ہجری بمطابق 22 جنوری 1517 عیسوی کو مقابلہ ہوا۔ اس معرکے میں بھی اگرچہ پہلی جنگوں کی طرح توپ خانوں کی وجہ سے میدان ترکوں کے ہی ہاتھ میں رہا، تاہم مملکوں نے جیسی غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کا ثبوت دیا اس کی مثال تاریخ کے صفحات میں کم ملتی ہیں۔ لڑائی کے شروع میں ہی سواروں کا ایک دستہ جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، عثمانی فوج کے قلب پر جہاں سلطانی علم لہرا رہا تھا حملہ آور ہوا۔ اس دستے کی قیادت خود تومان بے اور اس کے دو بہترین افسر الان بے اور قرط بے کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ یا تو سلیم کو زندہ گرفتار کریں گے یا اسے قتل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ قسم پوری ہو کر رہتی، مگر حسن اتفاق سے اس وقت بجائے سلیم کے صدر اعظم سنان پاشا وہاں چند خاص فوجی افسروں کے حلقے میں کھڑا ہوا تھا۔ تومان بے اسی کو سلیم سمجھ کر ایک نیزہ ایسا مارا کہ سینے کے آر پار ہو گیا۔ الان بے اور قرط بے نے بھی ایک ایک پاشا کو قتل کیا، اور پھر گھوڑے موڑ کر یہ تینوں بحفاظت اپنی فوج میں واپس ہو گئے۔ البتہ الان بے کو بندوق کی گولی سے ایک زخم لگ گیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے ہو گیا۔ تومان بے سمجھتا تھا کہ سلیم کے قتل کے بعد ترکوں کی ہمت چھوٹ جائے گی۔ دوسرے مملکوں نے بھی اپنے سرداروں کی طرح سپاہ گیری اور جانبازی کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کی بے مثل شجاعت اور سرفروشی ترکی توپوں کے مقابلے میں بے سود ثابت ہوئی۔ 25,000 مملوک سواروں کی لاشیں تحفظ وطن کی قیمت ادا نہ کر سکیں، اور تومان بے کو بالآخر اپنی بقیہ سواروں کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ قاہرہ میں قتل عام۔ جنگ روانیہ کے ایک ہفتے بعد عثمانی فوج کا ایک دستہ بلا مزاحمت قاہرہ میں داخل ہوا، لیکن تومان بے نے آ کر دفتن اسے چھاپا مارا اور پورے دستے کو تہ تہ کر دیا۔ اب سلیم نے اپنی بہترین فوجیں قاہرہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کی۔ شہر کے گرد باقاعدہ استحکامات نہ تھے، لیکن مملکوں نے گویا ہر سڑک کو میدان جنگ اور ہر مکان کو قلعہ بنا دیا تھا۔ عثمانیوں کو ہر ہر قدم پر مزاحمت کا سامنا تھا۔ 3 دن تک نہایت سخت لڑائی ہوتی رہی۔ آخرکار خیر بے کے مشورے سے سلیم نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو مملوک ہتھیار ڈال دیں گے ان کی جانیں بخش دی جائیں گی۔ اس اعلان پر اعتبار کر کے مملکوں نے لڑائی موقوف کر دی، اور ان میں سے 800 ممتاز آدمیوں نے اپنے کو سلیم کے حوالے کر دیا۔ سلیم نے خلاف وعدہ ان سب کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام باشندے تہ تہ کر دیے جائیں۔ کریسی کا بیان ہے کہ 50,000 آدمی اس قتل عام میں مارے گئے۔ قرط بے چند دنوں تک قاہرہ میں چھپا رہا، لیکن پھر سلیم کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس نے بھی اپنے کو پیش کر دیا۔ اس موقع پر سلیم اور قرط بے کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ کریسی نے ان دونوں کی ملاقات کا حال اور ان کی گفتگو فون ہیمر کے حوالے سے نقل کی ہیں، اور فون ہیمر من جملہ اور اسناد کے ایک ایسے شخص کی سند بھی پیش کرتا ہے جو تومان بے کے دربار کا ایک عہدیدار تھا۔ قرط بے جب سلیم کے سامنے آیا تو وہ فوج کے تمام بڑے بڑے افسروں کے حلقے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن فاتح سلطان کی یہ شان اس بہادر مملوک کو مطلق متاثر نہ کر سکی۔ سلیم نے اس کے بے خوف چہرے پر نظر ڈالی اور پوچھا، تو ایک نامور شہ سوار تھا، تیری شجاعت اب کہاں ہے؟ قرط بے نے جواب دیا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ سلیم نے کہا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے میری فوج کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے خوب معلوم ہے۔ یہ جواب بھی پہلے جواب کا سا مختصر تھا۔ اس کے بعد سلیم نے اس دلیرانہ حملے پر اظہار کا تعجب کیا جو قرطبے نے روانیہ کے میدان میں تومانبے اور الانبے کے ساتھ اس پر کرنا چاہا تھا، اور جو سنان پاشا کے لیے اس قدر مہلک ثابت ہوا۔ قرطبے اپنی خوش بیانی کے لیے بھی اس قدر مشہور تھا کہ جس قدر اپنی بہادری کے لیے۔ اس نے اس کو جواب میں مملکوں کی شجاعت پر ایک پرزور تقریر کی جس میں توپ اور بندوق کا ذکر نفرت اور حقارت کے ساتھ کیا، کیونکہ ان کا وار بہادرانہ نہیں تھا بلکہ وہ بزدلانہ طریقے پر مارتے ہیں۔ اس لیے سلیم کو بتایا کہ بندوقیں مصر میں سب سے پہلے اشرف قانسواہ کے عہد میں لائی گئی تھیں، جبکہ موریشس کے ایک شخص نے مملکوں کو بندوق سے مسلح کر دینے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی تھی، لیکن سلطان اور اس کے فوجی افسروں نے جنگ میں اس بدعت کو جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ایک تو ایک حقیقی شجاعت کی شایع نشان نہیں، دوسرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ قرطبے نے کہا کہ جب اس شخص سے انکار کیا گیا تو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کچھ لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سلطنت انہی گولیوں سے ختم ہو کر رہے گی۔ یہ بیان کر کے قرطبے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس، وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، لیکن تمام قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ سلیم نے پوچھا کہ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں شکست دی اور تمہارے قلعوں سے تم کو مار بھگایا، اور خود تو اس وقت میرے سامنے ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے؟ قرطبے نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، ہمیں شکست اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم لڑائی میں ہم سے زیادہ بہادر یا ہم سے بہتر شہ سوار تھے، بلکہ ہم اس لیے ہارے کہ یہی ہماری تقدیر میں تھا، کیونکہ ہر وہ شے جو ابتدا رکھتی ہے ایک روز ختم ہو کر رہے گی، اور سلطنت کی مدت بھی محدود ہے۔ خلفاء یعنی اسلام کے وہ زبردست حامی آج کہاں ہیں؟ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں کہاں ہیں؟ اے آل عثمان، تمہارا وقت بھی آنے والا ہے اور تمہاری حکومت بھی ایک وقت پر ختم ہو کر رہے گی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، اے سلطان سلیم، میں تیرا قیدی نہیں ہوں بلکہ تیرے وعدوں اور عہد و پیمان کی بنا پر یہاں آزاد اور بے خطر کھڑا ہوں۔ اس کے بعد قرطبے خیربے کی طرف متوجہ ہوا جو سلیم کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اور اس پر نہایت سخت لان تان کرنے کے بعد سلیم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس غدار کا سر اڑا دے ورنہ کہیں تجھے بھی اپنے ساتھ یہ جہنم میں گھسیٹ کر نہ لے جائے۔ اس پر سلیم نے غضبناک ہو کر کہا، میں نے سوچا تھا کہ تجھے آزاد کر دوں گا بلکہ اپنے اعلیٰ فوجی عہدیدار میں بھی شامل کر لوں گا، لیکن تو نے بے ادبی کے ساتھ گفتگو کی ہے اور میری موجودگی کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ جو شخص بادشاہوں کے حضور میں خلاف ادب طریقہ اختیار کرتا ہے وہ فضیحت کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ قرطبے نے دلیری کے ساتھ جواب دیا، خدا مجھے تیرا عہدیدار ہونے سے بچائے۔ یہ سن کر سلیم کا غصہ ناقابل برداشت ہو گیا اور اس نے جلادوں کو طلب کیا۔ قرطبے نے سلیم سے کہا، تنہا میرے قتل سے تجھے کیا فائدہ پہنچے گا جبکہ بہت سے بہادر خود تیرے سر کی فکر میں ہیں، اور تومان بھی اب بھی اپنی کامیابی کے لیے خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سلیم نے جلادوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا، جلاد نے جو ہی تلوار اٹھائی قرطبے نے ایک بار پھر خیربے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے غدار، میرے خون آلود سر کو لے جا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دے، خدا غدار کو اس کے فعل کا ویسا ہی بدلہ دے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس بہادر مملوک کی زبان سے ادا ہوئے۔ تومان بے کا قتل۔ قاہرہ کے مفتو ہو جانے کے بعد بھی تومان بے مایوس نہیں ہوا تھا، چونکہ مملوکوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہو چکی تھی، اس لیے اس نے مملوک سلاطین کی سابق روایات کے برخلاف عربوں کو اپنی فوج میں داخل کیا اور چند دنوں تک کامیابی کے ساتھ عثمانی دستوں پر مقابلہ کرتا رہا۔ سلیم نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر دولت عثمانیہ کی سیادت قبول کر لو تو مصر کا تخت تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن قاہرہ کے غدارانہ قتل عام اور قرطبے کے قتل نے نہ صرف سلیم کے وعدوں پر اعتبار اٹھ گیا تھا بلکہ مملکوں کی آتش غضب بھڑک اٹھی تھی۔ چنانچہ جب سلیم کا اینٹی یہ پیغام لے کر تومان بے کے دربار میں پہنچا تو اس نے اسے اور اس کے تمام ہمراہیوں کو قتل کرا دیا۔ سلیم نے اس کے جواب میں 3000 مملوک قیدیوں کو تہ تہ کرا دیا۔ ان واقعات سے یہ صاف ظاہر تھا کہ صلح کی کوئی امید نہیں۔ کچھ عرصے تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، مگر بدقسمتی سے اسی زمانے میں جب عثمانی فوج حملہ کر رہی تھی، خود عربوں اور مملوکوں میں باہم جھگڑے شروع ہو گئے تھے، جس سے تومان بے کی قوت کو سخت نقصان پہنچا۔ آخر میں اس کی تمام فوج منتشر ہو گئی اور اسے بھاگ کر روپوش ہونا پڑا، لیکن بعض ساتھیوں نے اس کے ساتھ دغا کی اور اسے عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ سلیم کو جب اس کی گرفتاری کی اطلاع ہوئی تو وہ جوش مسرت میں چلا اٹھا، الحمدللہ مصر اب فتح ہوا۔ بہرحال اس نے شروع میں تومان بے کے ساتھ مناسب عزت و احترام کا سلوک کیا، لیکن چند دنوں کے بعد غزالی اور قیر بے نے تومان بے کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کیے اور اسے یقین دلایا کہ تومان بے کو آزاد کرانے کے لیے ایک زبردست سازش کی جا رہی ہے۔ سلیم نے ان غداروں کے فریب میں آ کر تومان بے کو قتل کرا دیا۔ سلاطین مصر کے مملوکی سلسلے کی یہ آخری کڑی تھی جو 17 اپریل 517 کو ٹوٹ گئی۔ مصر فتح ہو گیا، لیکن اس کے نظم و نسق کا مسئلہ بہت مشکل تھا۔ باوجود اس کے کہ مملوکوں کی قوت ٹوٹ چکی تھی، سلیم کو ان کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اور چونکہ مصر قسطنطنیہ سے بہت زیادہ فاصلے پر واقع تھا، اس لیے مملوکوں کی بغاوت کا اندیشہ اور بھی زیادہ قوی تھا۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے سلیم نے مصر کا دستور حکومت مرتب کرتے وقت جو چیز خاص طور پر پیش نظر رکھی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت ملک کے مختلف طبقوں میں اس طرح تقسیم کر دی جائے کہ دولت عثمانیہ کے خلاف ان کے باہم متحد ہونے کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ چنانچہ اسی غرض سے اس نے نہ تو مملوکوں کا بالکل خلا قما کیا اور نہ ان کے سرداروں کو نئے غلام بھرتی کرنے سے روکا۔ مملوک سلاطین کے عہد میں مصر و شام کی حکومت 24 اضلاع میں تقسیم تھی اور ہر ضلع پر ایک مملوک حاکم تھا۔ سلیم نے اس نظام کو برقرار رکھا اور دونوں کو 12 سنجقوں میں تقسیم کر کے ہر سنجق پر ایک مملوک سردار کو مقرر کیا۔ مرکزی حکومت کے لیے اس نے ایک مجلس مقرر کی جو دیوان کبیر کے نام سے موسوم تھی۔ اس کا صدر پورے ملک کا والی بنایا گیا۔ سلیم نے اس عہدے پر خیر بے کو مقرر کیا، لیکن چونکہ وہ اپنے سابق آقا خانسوا غوری کے ساتھ غداری کر چکا تھا، اس لیے سلیم نے اس کی بیویوں اور بچوں کو ضمانت کے طور پر یورپ بھیج دیا۔ اسی طرح غزالی شام کا والی مقرر ہوا۔ دیوان کبیر کے ارکان کو یہ اختیار دیا گیا کہ معقول اسباب کی بنا پر والی کے احکام کو منسوخ کر سکتے ہیں، اور اگر ضرورت سمجھیں تو اسے معزول کر کے دوسرا والی منتخب کر سکتے ہیں، لیکن اس انتخاب کے لیے باب عالی کی منظوری لازمی قرار دی گئی۔ ان اختیارات کے عطا کرنے سے سلیم کا مقصد یہ تھا کہ کوئی والی اتنی قوت حاصل نہ کر سکے کہ آگے چل کر اس کے اندر خود مختاری کا حوصلہ پیدا ہو۔ والی کو قابو میں رکھنے کے لیے سلیم نے 5000 سواروں اور 500 یونیچری سپاہیوں کی ایک مستقل فوج بھی قاہرہ میں متعین کر دی، اور آغا خیر الدین کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اسے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ کسی حالت میں بھی قلعے کے باہر نہ جائے۔ تقسیم اقتدار کے اسی اصول کے ماتحت سلیم نے اکثر عدالتی اور مذہبی عہدوں پر عرب شیوخ کو مامور کیا، جن کا اثر مصر کی عربی نسل آبادی پر بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ مملوکوں سے زیادہ عثمانیوں کی جانب مائل تھے۔ محاصل کی تحصیل و وصول کا کام عموماً قبطیوں اور یہودیوں کے سپرد کیا گیا۔ خادم الحرمین شریفین۔ مصر کی فتح کے بعد حجاز پر بھی، جو اس وقت تک مملوک سلاطین کے زیر حکومت تھا، دولت عثمانیہ کا اقتدار قائم ہو گیا، لیکن شروع میں سلیم کو یہ امید نہ تھی کہ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بغیر جنگ کے حاصل ہو سکے گا، کیونکہ حجاز کی حکومت سابق سلطان مصر کے عمال کے ہاتھوں میں تھی۔ چنانچہ ان عمال کو برطرف کرنے کے لیے اس نے ایک فوج حجاز میں بھیجنا چاہی، لیکن قاضی صلاح الدین کے مشورے سے، جو ایک مشہور عالم تھے اور جنہیں سلیم نے سلطان غوری کی قید سے رہا کیا تھا، اصل مقصد بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو گیا۔ مفتی دہلان لکھتے ہیں کہ قاضی موصوف نے سلطان سلیم کے وزیر کو یہ مشورہ دیا کہ حجاز میں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شریف برکات بن حسن بن اجلان، جو اس وقت مکہ معظمہ کے امیر تھے، سلطان کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں، اور ان کے اثر سے اہل حرمین اور باشندگان حجاز بھی سلطان کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے بجائے فوج کے شریف کے نام صرف ایک فرمان بھیج دینا کافی ہوگا۔ سلیم نے اس تجویز کو بہت پسند کیا اور امیر مسلح بیگ کی معرفت فرمان جاری کیا۔ ماں دو بیش قیمت قلعتوں کے، ایک خود شریف برکات کے لیے اور دوسرا ان کے بیٹے ابو نمی کے لیے جو مکے کی امامت میں اپنے باپ کا شریک تھا، اور دونوں کو بدستور ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ حج کا زمانہ قریب تھا، اس لیے سلیم نے مسلح بیگ کے ساتھ محمل شریف کو بھی روانہ کیا۔ چنانچہ جب مسلح بیگ مکے کے قریب پہنچا تو شریف برکات اپنے بیٹے اور دیگر معززین کو لے کر اس کے استقبال کے لیے نکلے۔ باپ بیٹوں نے خلعت سلطانی کو پہنا اور مکہ معظمہ واپس آ کر لوگوں سے سلطان کی بیعت لی اور سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا۔ خادم الحرمین شریفین کا لقب، جو ایک مسلمان فرما رواں کے لیے سب سے زیادہ معزز لقب ہے، سلطان سلیم کے نام کے ساتھ شامل کیا گیا، اور اس کا اعلان اس مقدس سرزمین میں ایسے وقت ہوا جب تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلیم کے بعد اس کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا۔ اس طویل مدت میں انہوں نے باشندگان حجاز اور خصوصاً اہل حرمین کی خدمت کا حق جس طرح ادا کیا، اس کی تفصیلات سے تاریخ کے صفحات پر ہیں، اور اس کی یاد ان عربوں کو خون کے آنسو رلا رہی ہے جنہوں نے آنے والی جنگوں میں اپنی آزادی کی پیاس ترکوں کے خون سے بجھانی چاہی، مگر تلس میں فرنگ کے پیدا کردہ سراب سے حقیقی حریت کی موجیں آج تک نہ اٹھ سکیں۔ سلیم کو اہل حرمین کی خدمت کا موقع صرف 3 سال کے لیے حاصل ہوا۔ اس قلیل مدت میں اس نے جو کچھ کیا اس کا اندازہ مندرج ذیل واقعات سے ہو سکتا ہے جو مفتی دہلان کی مستند تالیف فتوحات اسلامیہ میں ماخوذ ہیں۔ سلاطین مملوک کی طرف سے شریف مکہ کو جو وظیفہ ملتا تھا، سلیم نے اس میں 500 دینار کا اضافہ کر دیا۔ اس نے ایک دفتر قائم کیا جس میں حرم محترم کے مجاوروں کے نام لکھے گئے، ان میں سے ہر ایک کا وظیفہ 100 دینار مقرر کیا گیا جو مصر کے خزانے سے ادا کیا جاتا تھا۔ اس نے 30 آدمیوں کی ایک جماعت بھی مقرر کی جو روزانہ قرآن پاک کا ایک ختم پڑھتی تھی، اور اس میں سے ہر ایک کی تنخواہ 12 دینار مقرر کی۔ سلاطین مصر ہر سال بدوؤں اور فقراء مکہ کے لیے غلہ بھیجا کرتے تھے۔ سلیم نے اس دستور کو جاری رکھا اور حکم دیا کہ ہر سال 7,000 من غلہ اہل حرمین کے لیے بھیجا جائے، اس میں سے 5,000 اردب یعنی من مکہ معظمہ کے لیے اور 2,000 اردب مدینہ منورہ کے لیے مقرر ہوا۔ مفتی دہلان لکھتے ہیں کہ سلیم کے بعد دوسرے سلاطین عثمانی غلے کی مقدار میں اضافہ کرتے گئے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے لیے 12,000 اردب اور مدینہ منورہ کے لیے 7,000 اردب غلہ آنے لگا۔ سلیم نے مکہ معظمہ میں مقام حنفی کو اثر نو تعمیر کرایا اور مدینہ منورہ میں امیر مسلح بیگ کو بھیج کر بہت سے رفاہی کام انجام دیے۔ اس کی داد و دہش اور امور خیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں حرمین شریفین میں فارغ البالی پھیل گئی۔ شیخ خطبی جو مکے کے ایک مشہور عالم اور سلیم کے معاصر تھے بیان کرتے تھے کہ میں اپنے بچپن میں مطاف کو اکثر خالی پاتا تھا اور تنہا طواف کرتا تھا، بازار سعی کو بھی چاشت کے وقت سنسان دیکھتا تھا، اور اکثر دیکھتا تھا کہ غلہ فروشوں کے قافلے آئے ہوئے ہیں مگر خریدنے والے بہت کم ہیں، لیکن اب دولت عثمانیہ کے عہد میں لوگوں کی کثرت ہے، رزق وسیع ہے، خوشحالی اور فارغ البالی ہے، اور لوگ اس سلطنت کے زیر سایہ امن و اطمینان میں ہیں اور اس کے انعام و اکرام کے دریا میں غوطے لگا رہے ہیں۔ خلافت غرض حرمین شریفین کی خدمت کا شرف جب سلیم کو حاصل ہو گیا تو آخری عباسی خلیفہ المتوکل نے جو قاہرہ میں سلاطین مملوک کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ مگر حقیقتاً بغیر کسی اختیار و اقتدار کی زندگی بسر کر رہا تھا، خلافت کے تمام حقوق و امتیاز بھی اسے تفویض کر دیے، اور مقامات مقدسہ حرمین شریفین کی کنجیاں نیز بعض آثار نبویہ مثلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، علم اور چادر بطور سند خلافت کے اس کے حوالے کر دیے۔ اس تاریخ سے سلاطین عثمانی خلیفہ کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے اور خطبوں میں ان کا ذکر بحیثیت امیر المؤمنین کے ہونے لگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کی خلافت کا حق بھی انہی کو پہنچتا تھا، کوئی دوسری اسلامی سلطنت طاقت اور وسعت میں دولت عثمانیہ کے برابر نہ تھی. یہی سلطنت تمام دوسری سلطنتوں سے زیادہ شرع و ملت کی حفاظت کی طاقت رکھتی تھی اور قریباً ڈیڑھ صدی سے جہاد کا فرض ادا کرتی آ رہی تھی. چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشے سے اس کی مخالفت نہیں ہوئی. اس منصب کے لیے سلاطین عثمانی کا حق اس قدر مسلم سمجھا گیا کہ سلیم کے عہد سے لے کر گزشتہ جنگ عمومی تک پوری چار صدیوں میں ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا. بنو امیہ اور عباسیہ کے عہدوں میں خلافت کے بہت سے دعوے دار نظر آتے ہیں، لیکن خلفۂ عثمانیہ کی پوری تاریخ میں کسی ایک حدیث کو بھی آمنے سامنے کی جرت نہیں ہوئی. منصب خلافت پر فائز ہو جانے سے سلطان کا اثر و اقتدار بہت بڑھ گیا. حکومت کے علاوہ اب اسے اپنی مسلمان ریایا کی مذہبی پیشوائی بھی حاصل ہو گئی، اور اس دینی اقتدار کا دائرہ صرف سلطنت عثمانیہ کے مسلمان باشندوں تک محدود نہ رہا بلکہ اس کے اندر تمام دنیا اسلام کے باشندے آ گئے، خواہ وہ کسی قوم یا ملک کے ہوں، علاوہ ایرانیوں اور بعض دوسری شیعہ جماعتوں کے جو بمقابلہ اہل سنت کے تعداد میں بہت کم تھے. مصر اور حجاز کی ضروری انتظامات سے فارغ ہو کر شعبان 923 ہجری ستمبر 1517 عیسوی میں سلیم شام کی طرف واپس ہوا. ہزار اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے ساتھ تھے. مال غنیمت کا زیادہ قیمتی حصہ جہازوں کے ذریعے اس سے پہلے قسطنطنیہ بھیجا جا چکا تھا. انہیں جہازوں پر قاہرہ کے بہترین صنع اور کاریگر بھی روانہ کیے گئے تھے جو قسطنطنیہ لے جا کر آباد کیے گئے. 20 رمضان 923 ہجری کو سلیم دمشق پہنچا اور وہاں 22 سفر 924 ہجری تک قیام کیا. دمشق سے حلب گیا اور وہاں بھی 2 مہینے قیام کیا. اس مدت میں اس نے شام کی حکومت کے انتظامات کیے. 17 رجب 924 ہجری بمطابق 25 جولائی 1518 عیسوی کو وہ قسطنطنیہ پہنچا. اس کو وہاں سے روانہ ہوئے صرف 2 سال گزرے تھے. اس تھوڑی مدت میں اس نے شام، مصر اور حجاز کو فتح کر کے سلطنت مملوکیہ کا خاتمہ کیا اور سلطنت عثمانیہ کے رقبے کو تقریباً 2 چند کر دیا. اسپین سے معاہدہ. سلیم جب قسطنطنیہ واپس آیا تو اسپین کا سفیر عیسائیوں کے لیے بیت المقدس کی زیارت کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے معاوضے میں وہ رقم جو پہلے سلاطین مصر کو دی جاتی تھی دولت عثمانیہ کو ادا کرتے رہنے کا وعدہ کیا. سلیم نے اس درخواست کو منظور کر لیا مگر یہ تصریح کر دی کہ باضابطہ طور پر اس معاہدے کی تکمیل ہونا چاہیے. اس کے بعد سلیم دولت عثمانیہ کی بحری طاقت کو ترقی دینے کی طرف متوجہ ہوا. اس نے مختلف سائز کے 150 نئے جہاز تعمیر کروائے. ان کے علاوہ 100 جہاز اور بھی بنوائے اور حکم دیا کہ وہ کسی مہم پر روانہ ہونے کے لیے ہر وقت پوری طرح مسلح اور تیار رکھے جائیں. 7000 فوج بھی ماں ایک بڑے توپ خانے کے ایشیائی کوچک میں اکٹھا کر لی گئی. بعض لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ تیاریاں ایران پر حملے کی غرض سے کی جا رہی ہیں، لیکن عام رائے یہ تھی کہ حملہ روڈز پر ہونے والا ہے. جہازوں، بندرگاہوں اور سلاح خانوں کی تعمیر سے اسی رائے کی تائید ہوتی تھی. سلیم نہایت انہماک کے ساتھ ان تیاریوں میں مصروف تھا اور اس مہم کو اس وقت تک ملتوی رکھنا چاہتا تھا جب تک روڈز جیسے مضبوط قلعے پر کامیابی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے کافی سامان فراہم نہ ہو جائے. چنانچہ ایک روز اس نے اپنے وزیروں کو بلا کر کہا کہ تم روڈز کی فتح کے لیے مجھ سے اجلت کرانا چاہتے ہو، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایسی مہم کے لیے کتنے سامان کی ضرورت ہے. تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت کس قدر بارود تمہارے پاس موجود ہے؟ وزرا اس سوال کے جواب کے لیے تیار نہ تھے، لیکن دوسرے روز انہوں نے آ کر سلیم سے کہا کہ ہمارے پاس 4 مہینے کے محاصرے کے لیے کافی سامان موجود ہے. سلیم یہ سن کر بڑا فروختہ ہوا اور کہنے لگا 4 ماہ کے سامان جنگ سے کیا ہوتا ہے، جبکہ اس کے 2 چند مقدار بھی کافی نہ ہوگی. کیا تم چاہتے ہو کہ سلطان محمد ثانی کی سی رسوائی مجھے بھی نصیب ہو؟ میں اس وقت تک لڑائی نہیں شروع کروں گا اور نہ ایسی ناکافی تیاریوں کے ساتھ روڈز کا سفر کروں گا. علاوہ بنی میرا خیال ہے کہ اب مجھے صرف ایک ہی سفر اختیار کرنا ہے، یعنی سفر آخرت. سلیم کی وفات. اس کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا. وہ ادرنا کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوا. مزاج پہلے ہی سے ناساز تھے، مگر عتبہ کی ممانعت کے باوجود اس نے گھوڑے کی سواری نہ چھوڑی. راستے میں مرض کی شدت اتنی بڑھی کہ اسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتر جانا پڑا، اور وہیں 9 شوال 926 ہجری بمطابق 22 ستمبر 1530 عیسوی کو اپنی حکومت کے 90 اور عمر کے 94 سال میں اس کا انتقال ہو گیا.